الرحيم وزاد المالقي لأما معنى ثالثا وهو أن تكون حرف عرض نحو أما تقوم أما تقعد. بات ہو رہی تھی کہ اما کتنی صنفیں ہیں؟ نمبر ایک حرف استفتاح بھی کہتے ہیں اور حرف تنبیہ بھی کہتے ہیں، اور دوسری صنف بمعنی حقا، اور ترکیب میں کیا واقع ہوتا ہے؟ ظرف. ٹھیک ہے، مصنف کے نزدیک اور سیبوائے کے نزدیک یہ ظرف ہے، اور مبرد کے نزدیک یہ مفعول مطلق نیابتی ہے. تو ایک معنی یہ تنبیہ ہے، ایک معنی حقاً یا احقاً کے معنی میں. وزاد المالقی یہ اندلس کے ہیں نحوی، انہوں نے ایک تیسرا معنی بھی اما کا اضافہ کیا کہ ان دو کے علاوہ ایک اور تیسرا معنی بھی بیان کرتا ہے اما. وہ کیا؟ کہ یہ حرف عرض ہے. عرض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ التجا کے انداز میں، نرمی کے ساتھ، خواہش کے انداز میں ایک چیز کا مطالبہ کرنا، تقاضا کرنا، طلب کرنا. اما تقوم یعنی جناب علی کھڑے ہو جائیں، اما تقعد ٹھیک ہے کیا آپ نہیں بیٹھیں گے، یعنی آپ تشریف رکھیں. ہوا ان تکونا حرف عرض. وقد يدعى في ذلك کہتے ہیں کہ مالقی کے برخلاف کچھ نحویوں نے ادعا کیا ہے کہ خود اما کا جو معنی آپ نے بیان کیا ہے کہ یہ اما عرض کا معنی دیتا ہے، خواہش کرنے کے معنی میں ہے، نرمی کے ساتھ ایک چیز کے طلب کرنے کے معنی میں ہے. کہتے ہیں کہ یہ اما دیکھیں جو عرض کا معنی ادا کرتا ہے، وہ اما وہ ہے جو مرکب ہے، حمزہ استفہام اور مائے نافیہ، وہ دونوں مل کر یہ معنی ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اما کا معنی یہ ہے، لیکن کس اما کا معنی ہے؟ جو اما مرکبہ ہے، یہ معنی اس اما کا ہے. تو یہ تو ہمارے معنی حنفی سے خارج ہے. ہماری بحث کس میں ہو رہی ہے؟ اس اما کے بارے میں جو بسیطہ ہے، یہ مرکب ہے. تو آپ نے جو معنی بیان کیا ہے یہ ہماری بحث سے وہ خارج ہے. ہم بحث کر رہے تھے کہ اما بسیط جو ایک حرف ہے، اس کا ایک معنی تنبیہ ہے، ایک معنی حقن ہے. اس کے ذیل میں اگر آپ بیان کرتے تو پھر ٹھیک تھی. آپ نے معنی بیان کیا وہ اما مرکبہ کا ہے، جبکہ ہماری اس میں بحث ہے ہی نہیں. اچھا جی، قد یدعی فی ذلک کہ یہ تو اما مرکب ہے جس کا معنی عرض ہوتا ہے. کس کس سے مرکب ہے؟ ان الحمزہ للاستفہام تقریری اور ما نافیہ، جبکہ ہماری بحث ہے اما بسیطہ میں. ایک اور حرف کلمہ جو آغاز ہوتا ہے اس کا حمزہ سے نمبر پندرہواں حرف اما، اس میں تین حرف ہے نا، ایک حمزہ ہے دو میم ٹھیک ہے ایک الف بھی ہے اما، اس کا ایک لہجہ یا ایک لغت اما ہے، دوسری لغت بھی ہے کہ دو میموں میں سے پہلی میم کو تبدیل کر دیا جاتا ہے بعض اوقات، یا سے تو بن گیا ای ما، یہ بھی ایک لغت ہے. اس کی نوعیت کے اعتبار سے نو کیا ہے، اس کی حرف ہے، اما کیا ہے حرف ہے، اسم نہیں ہے فعل نہیں ہے بلکہ حرف ہے. صنف کے اعتبار سے کتنی صنفیں ہیں، تین، ایک امائے شرطیہ بھی ہے، امائے تفصیلیہ بھی ہے، اور اما تاکیدیہ. وَقَدْ تُبْدَلُ مِيمُهَا الْأُولَى يَاءً، بسا اوقات اس کی پہلی میم کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو کیا بن جاتا ہے عدنان، ایما، وہو حرفن، اور یہ نو کے اعتبار سے کیا ہے حرف، وہو حرف شرطن، یہ ایک معنی، و تفصیل حرف تفصیل ہے دوسرا معنی، توکید. اما انہا شرطن، یہ اما شرطیہ بھی ہوتا ہے، کیا دلیل ہے کہ یہ شرطیہ ہے، کہتے ہیں کہ اس اما کے شرطیہ ہونے پر دلیل بعد میں آنے والا حرف فا ہے، ٹھیک ہے، جب یہ شرطیہ ہے تو ایک اور چیز بھی ضرورت سامنے آ گئی، کیا آپ نے جب کہہ دیا کہ یہ شرطیہ ہے تو اگر اما شرطیہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد دو جملے چاہیے، ایک جملہ ہے شرط اور جملے جوابیہ، لیکن یہ اما جو ایک لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے دو چیزیں اپنے اندر رکھتا ہے، ایک اپنے اندر معنی شرط، نمبر دو متضمن فعل شرط، یہ ہر وقت اس کے اندر ہوتی ہے. تو یہ اما اصل میں یہ ہے مہما یکن من شیء، مہما معنی شرط ہے، یکن من شیء کیا ہے فعل شرط ہے، تو ہر وقت یہ اما جو ہے اس کا متضمن ہے، متضمن ہے معنی شرط بھی ہے اور متضمن ہے، یہ دو چیزیں اپنے اندر رکھتا ہے ہر وقت. تو جب فعل شرط خود اس کے اندر موجود ہوتا ہے ہر وقت تو بعد میں ایک چیز چاہیے، کیا جواب، اب جواب چاہیے اور وہ جملے جوابیہ پر فا ہوگا فا جزائیہ، تو یہ فا کا ہونا دلیل ہے کہ یہ اما شرطیہ ہے. اما انہا شرطن فبدلیل لزوم الفاء بعدہا، پس کس دلیل کی بنیاد پر ہے، پس اس دلیل کی بنیاد پر ہے کہ لازم ہے، ضروری ہے اور واجب ہے فائد جزائیہ کا ہونا بعد میں، یہ بعد میں فائد جزائیہ کا لازمی ہونا دلیل ہے کہ یہ شرطیہ ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ. شاید مثال کیا ہے کہ اما کیا ہے؟ شرطیہ ہے، اور اس کے بعد فا آ رہی ہے، تو یہ فا کون سی ہے؟ فائے جزائیہ ہے، فائے جواب ہے. تو اما کے اندر کیا ہے؟ فعل شرط بھی ہے، معنی شرط بھی ہے. تو یہ بعد جو جملہ لکھا ہوا یہ کیا ہے؟ الذین کیا ہے؟ الذین آمنوا. اما الذین آمنوا فیعلمون، اور نمبر دو کیا ہے؟ واما الذین کافروا فیقولون. اچھا فیقول، یہ فائل جزائیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اصل میں یہ کہاں ہے؟ یہاں فلدین. کیوں؟ چونکہ اما کے اندر فعل شرط ہے، ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ فا یہاں تھی، یہ الذین کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور یعلمون کیا ہے؟ خبر. الذین کافروا کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور فیعلمون کیا ہے؟ تو پورا جملہ بن گیا. یہ پورا جملہ کیا ہے؟ یہ جواب یہ ہے. تو فا جواب، فا کا جگہ یہ ہے، لیکن فا سے پہلے مبتدا کو مقدم کر دیا گیا. کیوں؟ چونکہ اگر فا یہاں ہوتی تو ادات شرط کا ادات شرط پر داخل ہونا یہ قبی ہے. تو فاصلہ دینے کے لیے کہ فا اور اما کے درمیان فاصلہ ہو جائے، اور اس قباحت سے بچنے کے لیے مبتدا کو مقدم کر دیا گیا، فا کو یہاں لے آئے، ورنہ اصل میں یہ جملہ ایک ہے. کیا کہتے ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ، مبدا و خبر، یعنی صلہ و موصول مل کر مبدا اور اس کی خبر. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ بھی موصول اور صلہ مل کر مبتدا اور فَيَقُولُونَ خبر. اچھا، اب فا کی تین قسمیں، فا عاطفہ بھی ہوتا ہے، فا زائدہ بھی ہوتا ہے، اور فا جزائیہ بھی ہے. تو کیا دلیل ہے کہ یہ جزائیہ ہی ہے، یہ فا عاطفہ نہیں اور فا زائدہ نہیں؟ دلیل یہ ہے، دیکھیں، اگر فا کو عاطفہ بنائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خبر کو عطف کر رہے ہیں مبتدا پر، تو یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وَلَوْ كَانَتِ الْفَاءُ لِلْعَطْفِ، اگر اس فا کو آپ عاطفہ بنائیں تو لَمْ تَدْخُلْ عَلَى الْخَبَرِ، پھر فا عاطفہ کبھی خبر پر داخل نہیں ہوتی کہ خبر کو مبتدا پر عطف کرے، نہیں، خبر پر کبھی فا عاطفہ داخل نہیں ہوتی. اِذْ لَا يَعْطُفُ الْخَبَرُ الا مبتدا، اس لیے کہ یہ فا خبر کو مبتدا پر، ترجمہ کریں نا، وَلَوْ كَانَتْ زَائِدَةً، اور اگر آپ کہیں اچھا چلو آتفہ نہ صحیح، یہ فا زائدہ ہے، تو زائدہ حرف کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو حذف کر دیا جائے تو معنی میں، یہ اس کی خصوصیت ہے. کہتے ہیں کہ لو کانت زائدتن لصح الاستغناء عنها، تو پھر تو اس کو حذف کر دیا جائے تو معنی ٹھیک بننا چاہیے، جبکہ آپ ذرا حذف کر کے دیکھیں تو معنی ہی بگڑ جائے گا. اما الذین، تو معنی اور بن جائے گا، یہ زائدہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے، اس کو حذف نہیں کر سکتے. تو جب اس کو آپ زائدہ بھی نہیں بنا سکتے، آتفہ بھی نہیں، تو کیا رہ گیا؟ ہاں، ولما لم یصح ذلک، جب یہ بھی صحیح نہیں ہے، کون سا؟ زائدہ. جب زائدہ ہونا صحیح نہ ہوا، وقد امتنع کونها للاصل، اور اس فا کا آتفہ ہونا بھی ممتنع، تعینا، تو ایک چیز بچ گئی، کیا؟ انہا فاء الجزاء، یعنی ان الفاء فاء الجزاء، کہ یہ فاء فاء ٹھیک ہوگا. جناب یہاں تک مطلب. اب کہتے ہیں کہ وقد تحذف فاء للضرورت، کبھی فاء کو چونکہ اما شرطیہ ہے اور فاء جزائیہ ہے، تو فا تو ہوتی ہے، وہ فا کس پہ ہوگا؟ جملے جزائیہ پر ہوگا، فعل شرط تو اندر موجود ہے، جملے جزا جواب جو اس پہ ہوتی. ضرورت شعری کے بنا پر بسا اوقات اس فا کو حذف بھی کیا جاتا ہے، کا قول حارث بن خالد، فاما القتال لا قتال لدیکم ولكن نصيرا في عراض المواكب. اچھا، اب یہاں فا کہاں تھا؟ فلا قتال لديكم، القتال مبتدا ہے اور لا قتال اس کی خبر ہے، تو فاصلہ دینے کے لیے اما اور فا میں فا کو کہاں رکھیں گے؟ ہاں، اصل کیا تھا؟ فاما فالقتال، اصل میں یہاں ہے، تو یہاں فا معذوف ہے، تو ضرورت شعری کے بنا پر وہ قافیہ برقرار رکھنے کے لیے وہ کیا. حارث بن خالد قبیلہ بنی اسد کی سرزنش کرتے ہوئے، ان کی ملامت کرتے ہوئے اس نے یہ شعر کہا کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے اور دشمن مد مقابل آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے، تو تم اس کے مقابلے میں جنگ نہیں کرتے، تم بزدل ہو، تمہارے اندر جنگ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے تمہارے اندر، بزدل بندے ہو. کیا کرتے ہو تم؟ تم یہ کرتے ہو کہ اس طرف مد مقابل ہے، اس طرف آپ ہیں، تو ہر لشکر میں کچھ سوار ہوتے ہیں، جنگجو ہوتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، کچھ پیدل ہوتے ہیں، تیر انداز. تو تمہارا یہ وتیرہ ہے کہ جو تمہارے جنگجو سوار ہیں ان کے ارد گرد تم صرف شور کرتے ہو، ہا ہا ہا ہا ہا ہلا ہلا کرتے ہو، بس اور کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. فَأَمَّا الْقِتَالُ لَا قِتَالَ لَدَيْكُمْ، جنگ کرنا کہا تمہاری ہمت کدھر ہے؟ تمہارے اندر حوصلہ نہیں ہے، اتنی شجاعت نہیں، بزدل بندے ہو، تو کرتے کیا تم؟ ولیکن نصیرن، تم حرکت کرتے ہو، شور شرابہ کرتے ہو، ٹھیک ہے. فی اعراض، عرض کی جمع اعراض، عرض مین جانب، سمت، طرف یعنی اطراف، مواقب یعنی سوارا لشکر، جو سوار ہیں آپ کے جنگجو ان کے اطراف میں تم صرف اچھلتے اچھل کود کرتے ہو، ہلا بھائی ہلا بھائی مار میں نب بھی، اور کچھ بھی نہیں کرتے تم. تو یہ سیرن جو ہے اس میں لاکنہ ہے، یہ ایک ترکیب، اور خبر اس کا معذوف ہے یعنی ولاکن لکم سیرن، یہ ایک. دوسری ترکیب یہ ہے کہ سیرن مفعول اس کی خبر کا مفعول مطلق ہے، یعنی ولاکنکم تسیرون سیرن، تم فقط اطراف لشکر کے بس اچھل کود کرتے ہو اور شور شرابہ کرتے ہو. تو شاید مثال کیا تھا اس میں، فا کو حذف کیا گیا، فَإِن قُلْتَ فَقَدْ حُذِفَتْ فِي قَوْلِهِ، اگر آپ یہ کہیں، سوال اٹھائیں کہ جناب ضروری نہیں ہے کہ ضرورت شعری کے بنا پر ہی فا حذف کیا جائے، بلکہ نثر میں بھی فا کو حذف کر سکتے ہیں. نثر میں کہاں حذف ہے، کہتے ہیں یہ دیکھیں آیت ہے، اور فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، جبکہ اصل کیا تھا، فَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تو یہاں فا تھا، یہ کیا ہو گیا معذوف. تو اس فا کا نثر میں محذوف ہونا، تو یہ حذف دلیل ہے نمبر ایک کہ یہ زائدہ ہے، نمبر دو دلیل ہے کہ یہ امّا شرطیہ نہیں. فا کا محذوف ہونا کس کس پر دلیل ہے، نمبر ایک کہ یہ اماں شرطیہ نہیں، نمبر دو یہ فائن جزائیہ نہیں زائدہ ہے. دو باتوں کو بیان کیا، کہتے ہیں کہ ان قلتا، اگر آپ کہیں کہ جناب کبھی کبھار یہ فا حذف ہو جاتی ہے نثر میں بھی، جیسے فی قول تعالی، یہاں کہاں تھی اصل میں، آ فاکفار تم، یہاں حذف فا حذف ہے، تو اس کا حذف ہونا دلیل ہے کس بات پر، نمبر ایک اما شرطیہ نہیں ہے اور یہ فا جزائیہ نہیں ہے زائدہ ہے. اگر آپ یہ کہیں قلنا تو ہم جواب دیں گے کہ جناب ایسی بات نہیں ہے. الاصل، یہ آیت اصل میں یوں تھی، فاما الذین پڑھیں، کیا ہے الذین اسودت وجوہ، تو فیقال لہم، اصل میں یوں ہے فیقال لہم اکفرتم بعد ایمانکم، ٹھیک ہے. تو اصل کیا تھا، فا کے بعد فعل قول، اصل میں فا کے بعد فعل قول تھا، فیقال یہ موجود تھا، تو وہ حذف ہو گیا. کیوں حذف ہوا ہے، یہ فعل قول حذف، وجہ اس لیے کہ یہ مقول موجود ہے، اکفارتم بعد ایمانکم، تو مقول کی موجودگی کی وجہ سے قول کو حذف کر دیا گیا. تو جب یہ فعل قول حذف ہوا تو طبعاً اتباع کرتے ہوئے فا بھی حذف، تو یہ فا کا حذف ہونا حذف طبعی ہے، نہ حذف استقلالی. حذف ہوتے ہیں نا، ایک ایک مستقلاً ایک حرف کا حذف ہونا استقلالاً. ایک ہوتا ہے حذف طبعی، یعنی ایک فعل حذف ہوا ہے تو اس کی پیروی کرتے ہوئے اتباعاً حرف بھی. تو یہ حذف طبعی، دیکھیں ذرا، فا کا طبعاً حذف ہونا دلیل نہیں ہے اس کے زائدہ ہونے پر اور اما کے شرطیہ نہ ہونے پر. ہاں اگر یہ فا استقلال حذف ہوتا تو پھر یہ دلیل تھی کہ فا زائدہ بھی ہے اور اما شرطیہ نہیں. تو یہ چونکہ استقلال حذف نہیں ہے بلکہ حذف طبعی ہے. دیکھیں قلنا، تو ہم جواب یہ دیں گے کہ اصل میں کیا تھا، پڑھیں، فا کے بعد فعل قول موجود تھا، فیقال لہم تھا، اکفرتم فحذف القول، یہاں فعل قول حذف کر دیا گیا. کیوں، کیا ہے قرینہ، کس کی وجہ سے؟ استغناء عنہ، یعنی عن الفعل قول، فعل قول سے بے نیاز، بے نیاز ہو کر. وجہ بالمقول، بے وسیلہ ہے، یعنی مقول مذکور ہے تو اس مقول کے مذکور ہونے کی وجہ سے فعل قول کی ذکر کی ضرورت نہ رہی. فتابعته الفاء، پس فا نے بھی اس کی اتباع کی، کس چیز میں؟ فی الحذف، جب فعل قول محذوف تو طبعی طور پر. تو یہ حذف طبعی ہے، حذف طبعی ہونا دلیل نہیں ہے اس کے اور زائدہ ہونے پر. ورب شیئن یصح طبعا ولا یصح استغلالا، رب شیئن، کتنی ہی زیادہ ایسے جگہیں ہیں، کتنے زیادہ ایسے موارد ہیں کہ ایک کلمہ یا ایک حرف طبعی طور پر حذف ہو جاتا ہے جبکہ استقلالی طور پر حذف کرنا صحیح نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے مقامات ہیں علم نحو میں، آپ پڑھیں. تو یہ تھا اما کا ایک معنی، کیا؟ اما شرطیہ. و اما تفصیل، دوسرا معنی ہے اما تفصیلیہ. فہو غالب، اما تفصیل غالباً اما کے اندر معنی تفصیل ہوتا ہے زیادہ تر، لیکن یہ جو غالباً کہہ دیا ایک مطلب کو آپ کو سمجھا دیا، کیا سمجھا دیا؟ یعنی یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اما کے اندر شرطیت کا معنی ہوتا ہی ہوتا ہے مستقلاً، اما کے اندر شرطیت کا معنی پایا جاتا ہے، تاکید کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یہ دو معنی مستقلاً پائے جاتے ہیں. کون کون سے؟ شرطیت، تاکید. لیکن تفصیل کا معنی بھی پایا جاتا ہے غالباً. کیا مطلب؟ زیادہ تر، زیادہ تر اس کے اندر تفصیل کا معنی ہوتا ہے. تو یہ جو غالباً کی قید لگائی ایک مطلب آپ کو ضمناً سمجھا دیا، کیا؟ کہ کبھی کبھار نہیں بھی ہوتا، اس کو یاد رکھیں، آگے آئے کام آئے گا یہ بات. فہو غالباً، تو غالباً اس کے اندر تفسیر کا معنی بھی ہوتا ہے. اچھا، جب اما تفصیلیہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے ایک بات، کیا؟ کہ اس اما سے پہلے ایک مطلب کو بطور اجمال ذکر کیا جائے تاکہ یہ اما اس مجمل مطلب کو تفصیل سے بیان کرے، یہ ایک بات ضروری ہوتی ہے. نمبر دو، یہ بھی لکھ لیں، دوسری بات، کہ جب ایک مجمل مطلب کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو اس کے کئی حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، کم از کم دو حصے ہوتے ہیں۔ اس مجمل بات کو بیان کرنے کے لیے کم از کم اس کو کتنے حصوں میں، دو حصے کیے جاتے ہیں تفصیل کرنے کے لیے۔ تو جتنے حصے ہوں اتنی مرتبہ اماں کا تکرار ہوگا، اماں یہ، اماں یہ، اماں یہ۔ سمجھا گئی ہے؟ یہ دو باتیں یاد رکھیں، پتہ نہیں لکھ لی نہیں لکھ لی، دو باتیں کون سی میں نے بتائی ہیں؟ کہ جب اماں تفصیلیہ ہے تو یہ تفصیلیہ خود دلیل ہے کس بات پر، کہ اس سے پہلے ایک مجمل بات آپ نے کر دی، اب وہ جو آپ نے سربستہ بات کی تھی وہ سربستہ مجمل، اب آپ نے اس کی تفصیل شروع کی ہے، یہ ایک بات۔ اور دوسری بات کیا؟ اب اس مجمل کو جو آپ تفصیل بیان کریں گے تو حصے بنائیں گے، ایک حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ۔ تو جتنے حصے آپ بیان کریں گے شروع میں آپ اما لگائیں گے، جیسے یہ آیت ہے نا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا بولے فیعلمون انہ الحق۔ وہ پہلی آیت کون سی تھی؟ پڑھو یار سب سے پہلی آیت، واما الذین کفروا ماذا اراد اللہ بہذا مثلا۔ یعنی جب اللہ پاک نے قرآن میں مثالیں بیان کی تو قرآنی مثل کے ساتھ لوگوں کا رد عمل کیا تھا، ریئیکشن کیا تھا، اس کو بیان کرنا شروع کیا۔ یعنی پہلے کہا اما سے پہلے کیا آیا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، اللہ کو کوئی شرم، اللہ شرم محسوس نہیں کرتا چھوٹی سے چھوٹی چیز کی کو بھی بطور مثال بیان کرتا ہے۔ بعوضتن مچھر ہو، فما فوقہا یا مچھر سے بھی زیادہ چھوٹی چیز ہو، فوقہا یعنی مچھر سے بھی زیادہ چھوٹی چیز ہو، نہ کہ زیادہ بڑی، چھوٹی چیز ہو، اسے بھی پوچھے۔ اچھا اب اس مطلب کو بطور اجمال بیان کیا، تو جب اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کا رد عمل کیا ہے، کیا رویہ ان مثالوں کے ساتھ، وہ یہ۔ اب فاما الذین، دو حصوں میں بیان کیا، ایک لوگوں کا ایک گروہ، کچھ لوگ یہ ہیں آمنو، وہ ایمان لائے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فیعلمون ان الحق من ربهم، اللہ پاک کا ہر قسم کی مثال دینا یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا اس پر ایمان ہو، یہ ایک گروہ۔ واما الذین کفروا، اور ایک گروہ وہ ہے، کچھ لوگ اس قسم کے ہیں جو مثل قرآن کے مقابلے میں یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیر۔ تو اما التفصیل فهو غالب حالها کما تقدم فی آیت البقرہ، یہ اوپر ابھی جو بیان کی ہے اس کی حالت کو بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ اوپر سورہ بقرہ کی آیت ابھی میں نے بیان کی۔ یہ ایک مثال تفصیل کی، اما تفصیلیہ کی۔ دوسری مثال اما تفصیلیہ کی قول امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ فرمایا کہ مجھے تین گروہوں کے ساتھ جنگ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ناکفین، قاسطین، مارقین۔ ناکفین کون؟ پیمان شکنان، جنہوں نے بیعت کو توڑا، عہد کو توڑا، وہ کون تھے؟ جنگ جمل والے، طلحہ، زبیر، عائشہ وغیرہ، جنہوں نے بیعت کی تھی اور بعد میں بیعت کو۔ تو ناکفین کے ساتھ جنگ کی میں نے، وہ کون تھے؟ جنگ جمل والے۔ قاسطین، قسط کے دو معنی ہیں، آپ پڑھیں ذرا، ایک قسط کا معنی ہے عدل، انصاف، ایک قسط کا معنی ہے ظلم، دونوں اپوزٹ معنی ہیں. تو قاسطین سے مراد ظالمین، فاسقین، فاجر، ظالم، وہ کون تھے؟ جنگ صفین والے، معاویہ اینڈ کمپنی، عمر بن عاص وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ ظالم تھے. تو ظالموں قاسطین کے ساتھ بھی میں نے جنگ کی. نمبر تین کون ہے؟ مارقین. مارق یعنی جب تیر کمان سے نکل جاتا ہے اسے کہتے ہیں مارق. تو دین سے نکل جانے والے وہ کون تھے؟ خوارج. تو میں نے خوارج کے ساتھ جنگ کی، جنگ عہد توڑنے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ تھے جمل والے اور جنگ سے. الا آگاہ ہو جاؤ، وقد امرنی اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یہ کہاں بیان کیا ہے؟ نہج البلاغہ. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں نیچے حوالہ ہے اس کا، جو توے سے مراد خطبہ، خطبہ نمبر 234 صفحہ 810، ٹھیک ہے، یا 810 بٹ نہیں 234، ٹھیک ہے، ہاں خطبہ نمبر 234، 800 خطبے ہیں نہیں اس میں، ٹھیک ہے، خطبہ نمبر 234 ہے. تو توے سے مراد خطبہ، میم سے مراد مکتوب، ہے سے مراد حکمت، حکم ہے نا وہ، حکمت نمبر فلاں، حکمت نمبر فلاں. اچھا تو خطبہ نمبر 234 مولا فرماتے ہیں وَقَدْ أَمَرَنِي اللَّهُ بِقِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ وَالنَّكْثِ وَالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے اہل بغی، ظلم و جور، بغاوت کرنے والے، والنکف، یہ اہل بغی کون تھے؟ سفین والے. والنکف جنگ جمل والے، والفساد فی الارض خوارج. فاما الناکثون فقد قاتلت واما القاسطون فقد جاهدت واما المارقة فقد دوحت. ناکسون پیمان شکنان کے ساتھ میں نے جنگ کی، قاتلت سب کو تہ تہ تہ کر دیا. وہ ناکسین کون تھے؟ جنگ جمل والوں کو میں نے جنگ رگڑا رگایا، قاتلت قتل کر دیا. واما القاسطون فقد جاهدت، یہ کون تھے؟ قاسط ظالم، سفین والوں کے خلاف میں نے جہاد کیا. واما المارقا کون تھے؟ خوارج. فقد دوحت، ذلیل کر کے رکھ دیا، خاتمہ کر دیا، آٹھ نو بندے بچ گئے تھے. اچھا جی، تو اب ہمارا شاید مثال کیا ہے کہ اما کو تین گروہ کیے ہیں تو تینوں مرتبہ اما اما اما. تو اما سے پہلے ایک بات بطور مجمل کی جاتی ہے، جب اس کو آپ تفصیل سے بیان کرنا لگتے ہیں تو اس کے حصے کرتے ہیں، اما یہ حصہ. تو جتنے حصے بنائیں گے اتنی مرتبہ اما کا. یہ دو نقطے ہیں. وقت یترکو تکرارها، ہاں البتہ بعض اوقات اما کا تکرار ترک کیا جاتا ہے، اور ترک کرنے کے طریقے دو ہیں، استغناء بالذکر احد القسمین عن الاخر. چلو زبانی بیان کر دیتا ہوں. ایک طریقہ یہ ہے کہ دو حصے ہوتے ہیں نا، تو دو مرتبہ آپ نے حصہ اما لگانا ہے. ایک حصہ بیان کیا ہے ایک قسم، اور اما مثال لگایا ہے. تو یہی جو جس قسم کو آپ نے ذکر کیا ہے یہ قرینہ ہے اس محذوف حصے پر. ایک قسم کو آپ نے بیان کیا ہے اور ایک قسم کو حذف کیا ہے، تو وہ جو حذف ہے محذوف قسم ہے اس پر کون ہے قرینہ؟ یہ مذکورہ قسم محذوف قسم پر قرینہ. یہ ایک بات. نمبر دو، او بکلام یذکر بعدها فی موضع ذلک القسم. دیکھیں ذرا میرے تو دیکھیں ذرا سن لیں پہلے. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ نے اما کے بعد دو حصوں میں سے ایک حصے کو ذکر کیا ہے, اس حصے کو ذکر کرنے کے بعد ایک اور اما کے بغیر ایک جملہ بولا ہے, ایک کلام لائی ہے, یہ کلام قرینہ ہے اس حصے کے نیابت میں یہ کلام آ گئی ہے. ابھی مثال آئے گی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. فی و او بکلام یذکر بعدہا فی موضع ذلک القسم. فل اول, آپ کو انہوں نے دو مثالیں دینی ہیں. پہلی مثال, یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا. اب اس سے پہلے کیا اللہ پاک نے برہان نازل کیا, نور نازل کیا. اب اس برہان کے ساتھ لوگوں کا برخورد کیا تھی, لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ اس سے پہلے کون آیا؟ یا ایها الناس. تو یہ ناس کون ہے؟ لوگ. یہ بطور مجمل. اب بطور مجمل ناس کو بیان کیا اما سے پہلے, پھر لوگوں کے گروہ بنا دیے کہ کچھ لوگ یہ ہیں کچھ لوگ یہ ہیں. کون ہے؟ نمبر ایک, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ, جو ایمان لانے والے ہیں اور جنہوں نے اس نور کو پکڑ لیا, فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ. اچھا, فَسَيُدْخِلُهُمْ, تو جن جو لوگ ایمان لائے اور مضبوطی سے پکڑ لیا ان کو اللہ پاک داخل کرے گا کہاں؟ فی رحمت منہ وفضل, اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اچھا, شاہد مثال کیا ہے؟ شاہد مثال یہ ہے کہ اس ناس کہنے کے بعد چاہیے یہ تھا کہ کم از کم دو گروہ بیان کرتے, کچھ لوگ ایمان لانے والے ہیں اور کچھ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو ایک قسم کو بیان کیا ہے, کون سی قسم کو؟ ایمان لانے والے. تو جب ناس میں سے نور کے ساتھ اور برہان کے ساتھ رد عمل کرنے والوں کے ایک قسم کو بیان کیا, تو یہ قسم خود قرینہ ہے اپنے محذوف قسم پر. ایمان لانے والے یہ ہیں, ان کو اللہ پاک رحمت میں داخل کرے گا, تو یہ خود قرینہ ہے. ہاں, اے اور دوسری قسم کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ فَلَهُمْ كَذَا وَكَذَا. تو یہ جو دوسری قسم ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ خود بخود سمجھی جا رہی ہے آٹومیٹیکلی اس پہلی قسم سے مستفہم ہے. ٹھیک ہے, تو چونکہ قسم اول سے مستفہم ہے دوسری قسم, لہذا پہلی قسم قرینہ ہے اس پر. وصلی اللہ علیہ وسلم.